też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym na Hawajach teraz znajdować się. Fajne dupy wokół mnie wyluzowane. Jest dobrze, ja na plaży wygrzewam się, problemy nie obchodzą mnie. Danty, kole, alkohole, wszystko pierdolę. Słońce równo daje, niech nie przestaje. Zerki hula są rozpalone, ciała ich zarumienione. Ja w rozkoszy tonę, oczy nieco przymrużone. Boże, lepiej być nie może. Piasek w stopy parzy mnie, w głowie już nieźle. Kręci się wszystkiego, jest pod dostatkiem, niczego nie brakuje. Tutaj jest wszystko, czego potrzebuję. Kolejny buch i lody dla ochłody. Nikt tutaj nie pije wody. Drinki, świnki, landrynki same, uśmiechnięte minki. Klimat imprezowy, bąbelki chyba uderzyły mi do głowy. Eukaliptus, panienki i orzeźwienie. Alkohol i krówka, wiesz o co chodzi, rozluźnienie. Wszystkiego w prud, a nawet sterty. W ręku koperty i full oferty. Rak przywileju byłbym, ja pierdolę, zajebiście jest myślonym. Jak nie jak tak, to jest pierwszy znak, by ulecić jak ptak. Zatrzymać się jak lak, knak, nakłonić, by dalej gonić. A gdzie się znajduje, pogoda dopisuje, więc słońce grzeje zewnętrznie i wewnętrznie. Chuj nie odwierci się i dalej zapomnimy. Postawy przyjmijmy od tego w 100% wyluzowanego. Najlepiej kogoś niesamowitego, bo tak jest fajnie zapomnieć się. Wokół znajomki, co jeszcze chuj wie. Najlepiej co najlepsze, bo smęty pieprze. Podstępy wietrze, wdycham powietrze. Ogólna relaksacja ducha i ciała. Chciałbym, by rzeczywistość mi to dała. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym bardzo, bardzo bym chciał. Myśli spontane, wielki szał, wielkie fale. Teraz myślę o tym stale, więc dalej w myślach zanurzam się. Podróżuję wszędzie tam, gdzie nie ma mnie. Dzisiaj to właśnie będą Hawaje. Zjem sobie mango, potem dopiero będzie niezłe tango. Mówię wam to, słońce tak grzeje, że rozpuszczam się. Myślę racjonalnie, po prostu nie da się. Latam, wibruję, wspaniale się czuję. Tutaj sens, życie odnajduję, wypatruję, mierzę wzrokiem piękne ciała. Ulalalala, żar tropików, nie wyścig królików. To są właśnie takie skryte marzenia. Chciałbym bardzo, ale jak na razie nie do spełnienia. W głębi i zbieraj niewinność. Zakazany owoc, nic, rozkoszna czynność. Chciałbym bez praw, choć na chwileczkę. Sprawdzić jak jest, choć odrobineczkę. Teraz piękne twarze, wyraz, wyraźne wzniesienia. Wielkie wybrzuszenia, wadę z wielką mocą. Mocą być pomocą, bez chwili, z nieprzespaną nocą. Jak jeden karacun, tak ja marzeniami. Nie czuć nigdy lęku, na równi z wszelkimi twarzami. Bez żadnych kompleksów, bez mylnych pretekstów. Bez gubnych podtekstów, bez i bez. To wszystko chciałbym, a satysfakcję daj mi. Górę do walki najmi, odciąć się trochę, bo mam wielką radochę. Pod okiem myśli, to wszystko podkreślam. Realizm i tendencja, linią odkreślam. Zakreślam te gry pole, ulecić wolę. Klocki na stole, a ja je układam. W rzeczywistości figla płata. Benz i benz, tata. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też wiesz, o co chodzi, wiesz. Chciałbym ja też. myślisz? No, zobaczymy, może być dobrze. My wiemy, to oni wiedzą. Wszyscy wiedzą. Ale nikt nie powie. Kto co wie? Kto co wie? No właśnie, dokładnie. My tu wiemy, że nikt nie powie, co wie. Chyba starczy już. No już starczy.